els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, al 104.4 de la freqüència modulada de la ciutat de València, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Com ja hem comentat, l'emissora està passant certes estretors econòmiques i necessitem que ens tireu una maneta. Aquests estretors, que sempre han sigut una tònica en l'emissora, en aquests moments estan posant-se una miqueta més fosques i és per això que tenim que acudir a tota la gent que ens fa el favor d'escoltar-nos, que gaudeix en els programes que tractem de fer amb la millor intenció, en el major interès i amb una dedicació que jo puc assegurar-vos que és intensa per part de moltíssima gent a l'emissora per a donar-vos una sèrie de programes i d'informacions que a la resta del dial valencià, m'estic referint de València, Ciutat i Rodalies, evidentment no es poden sentir. No vaig a fer esment de quins són perquè tots els que escolteu Ràdio Clara, tota la gent que esteu ahir darrere del vostre receptor de ràdio o del vostre telèfon mòbil o de qualsevol forma que ens escolteu, ja conegueu. Doncs això és el que hi ha. Seguiu, si us plau, les indicacions que Manolo Tocha vos fa al dematí en el seu lliure directe i a la web de radioclara.org o a la de lliuredirecte.org. A la part de la dreta en trobareu les diverses formes que vos suggerim per a que ens tireu una maneta econòmica. Sabem que són mals moments per a tothom i que ningú va a sobrar de diners, almenys des que escolten Ràdio Clara en temps. Però teniu que, per favor, fer l'esforç per a que aquesta ràdio que diu el que altres no diuen ni diran, continuem emetent. Recordareu que en l'anterior programa vàrem posar un disc d'una persona que sempre ens agrada molt des de que va eixir el primer disc seu en l'any 1997 i que li hem seguit la seva trajectòria amb moltíssim interès. L'anterior programa, el disc que es va posar es deia 1970 i com ja vàrem comentar es tractava d'una mena de tornar la mirada a la seva infantesa i encara que les cançons eren seues, la majoria pràcticament totes, sonaven com si foren músiques d'aquella dècada dels 70. En aquest cas, Avishai Cohen, el contrabaixista israelià que va ser també el protagonista del programa d'avui, torna al jazz pur i dur. Després d'aquest petit viatge a una mena de pop d'una certa mesura que, per cert, no va agradar massa a molta de la crítica dels periodistes de jazz, que moltes vegades poden ser massa ortodoxes, entre cometes, en les seves opinions. Normalment, en qüestions artístiques, sol ser el temps el que decanta el valor de les persones i les coses que es van fent. Doncs bé, en aquest cas, també l'opinió pública li va donar l'esquena a aquesta crítica perquè aquest disc de 1970 va ser amb distància el disc més venut d'Avishai Cohen. Pot ser perquè les seues músiques li sonaven a l'oïda com a familiars a una generació, fonamentalment la de la seua quinta, per entendre'ns, que li feia que li entraren molt fàcilment. I a més, el cant sempre pareix que siga més fàcil d'entendre musicalment parlant. En aquest cas, és un disc de jazz pur i dur. De jazz pur i dur, sempre que això siga aplicable a Avishai Cohen, perquè té una trajectòria que des del seu primer disc, que La dama, gravat el 1997, que per cert podreu escoltar si el cerqueu en la web del nostre programa, és un dels discos, jo crec que de la primera temporada, veureu que si bé ha evolucionat, no ha canviat, en el sentit de que és perfectament reconeixible la seva música des d'aquell moment fins ara. Va ser el disc anterior, el del 1970, un pas deliberat per a Cohen, que després d'haver sacsejat les tranquil·les relativament aigües del jazz de la seva època en els anys 90, quan se'n va eixir del grup de Chick Corea per a volar a soles, ha aconseguit a poc ser una de les figures més innovadores i més interessants del món del jazz i també d'altres mons, perquè, com ja vàrem dir en el programa anterior, la seva música, que evidentment té una base jazzística definitiva, té una sèrie d'encaixos que no m'atreveria a dir allò que es diu ara de fusions amb altres músiques, com són fonamentalment per a ell la música tradicional israeliana de la seva família, és a dir, dels jueus ladins, aquells que són els successors dels expulsats d'Espanya ja fa uns quants segles. Després, també la música de tot l'Orient Mitjà, que en el cas del disc anterior es personalitzava amb l'utilització del oud, però que en aquest cas n'ha prescindit d'això. En aquest cas és un disc de jazz més convencional, com ja hem dit sempre, entre cometes, tractant-se de Bishop Cohen, en el que una formació clàssica de trio amb piano, contrabaix i bateria són la base del disc. La formació està integrada per, evidentment, Avishai Cohen com a líder i al contrabaix, i després amb un parell d'instrumentistes que, si bé havien treballat ja en ell, no sempre van en ell, perquè és una persona que canvia prou les persones amb les quals treballa. Es tracta, en principi, del baterista Nahum David, un altre israelita, amic seu de tota la vida, que és un descobriment fabulós per a aquells que no el coneguen, perquè pot tocar amb força, després ser molt discret i molt equilibrat, que s'acopla meravellosament amb els baixos de Cohen en uns diàlegs fabulosos, però també que pot passar a tindre un aire líric i melòdic. I l'altre gran descobriment per a mi és el del pianista Elkin Shirinov, o com es diga, perquè és d'Azerbaiyán, que és una altra gran aportació a Árboles, un pianista que ja havia treballat també alguna vegada amb el Cohen, que va aprendre el piano de forma pràcticament autodidacta i que avui en dia se pot comparar perfectament amb els millors intèrprets de jazz de piano que puguen existir. Jo destacaria en ell l'alegria, comunica moltíssima alegria en les seves interpretacions i, a més, amb un sentit de ritmes afrocubans tremendament sorprenent, donada la distància geogràfica entre el seu lloc de naixement i el Carib. A Árboles també hi ha el complement que li dona una certa sonoritat més jazzística dels metalls. Aquests metalls estan personalitzats en el trombonista Björn Samuelsson i el flautista Anders Hartberg, que jo crec que també havien treballat en ell, sobretot el Samuelsson, alguna vegada, i que donen a l'àlbum una atmosfera i una potència extra i, sobretot, un toc més jazzístic del que podria tindre si no estigueren ells. Des dels sons de rock del baix de Cohen a Árboles, la primera peça del disc, fins als vells sons de Cloenda, de Wings, i entre algunes magnífiques incorporacions al seu repertori amb més aire clàssic, com Gesture 1 i 2, el gust per la música clàssica li ve ja des de sa casa i, a més, amb una especial predilecció declarada per ell, per el gran pare Bach. Una sèrie de peces, com per exemple la preciosa Childhood, que està dedicada al seu fill menut, i un altre que es diu Elchinov, que està dedicat al seu pianista, una preciosa composició de Cohen. Árboles és un excel·lentíssim nou àlbum. Està entre els millors del catàleg d'Avishai Cohen, que ja n'està farcit de coses bones. Així doncs, anem a escoltar, perquè jo me calle ja, com estic fent darrerament, per a no trencar l'ambient d'una certa serenitat que espere que vos done la música que vos pose en aquests moments tan fastigosos. I escoltem, doncs, el disc Árboles de Avishai Cohen, un disc que va estar editat l'any passat, el 2019. Thank you. fins ací el nostre programa d'avui dedicat a Avishai Cohen. Avishai Cohen, el contrabaixista, perquè cal dir que n'hi ha un altre Avishai Cohen, també israelià, que és trompetista i, a més, d'un cert fuste. Potser algun dia posarem alguna cosa d'ell. És un músic que, com que va complir 50 anys justetet el 20 d'abril aquest passat, 20 d'abril de 2020, cal esperar encara d'ell moltes, moltíssimes coses, sobretot vista la marxa que porta d'anar gravant aproximadament a disc per any i sempre amb una marca de qualitat enorme, amb una forma molt personal de fer música i amb una visió absolutament original i molt mediterrània, podríem dir, d'interpretar el que és el jazz. Una música que ja està tot el món acostumat a que es mescle, a que es barretge amb altres músiques, però que no és fàcil arribar a fer-ho amb la soltura, amb la naturalitat, amb eixa forma de dir és el que em naix que té l'Avishai Cohen. Caldrà esperar el pròxim disc, suposa que eixirà enguany. Jo espero amb impaciència el nou treball d'Avishai Cohen. Dintre del nostre programa ja són 5 els programes que li dediquem a aquest músic tan interessant, entre ells el del primer disc, que jo vos el recomano per a que trobeu les diferències que hi ha entre aquell d'Avishai Cohen acabat d'eixir del bressol, diguem-ne, de Chick Corea fins a l'Avishai Cohen d'avui. La evolució és constant, però sempre a millor, sempre a millor. I sobretot n'hi ha una característica que cal destacar d'ell. És una persona que pot ser, perquè ell sap que li varen ajudar en el seu moment quan calia, que en els seus grups sempre procura incorporar gent jove, molt jove, que sempre, evidentment, li aporta frescura i novetats. I fins ací el programa d'avui. Amigues, amics de Radio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adéu.